بیا د فتوحات سپین مر بیا د فتوحات سپین مر خېږي کړه بل اور بیا د فتوحات سپین مر بیا د فتوحات سپین مر خېږي کړه بل اور نبا ویتا تور شپې دادا غم سر زور شپې نبا ویتا تور شپې دادا غم سر زور شپې نبا ویتا تور شپې دادا غم سر زور شپې ستړول سونو باندې ستړول سونو باندې رب ش هم زری د سحر بیا د پتو هاتو سپین مر بیا د پتو هاتو سپین مر خې بی کړه بل اور دا غد خزان سے لئی وجنی چی گنام سے لئی دا غد خزان سے لئی وجنی چی گنام سے لئی دا غد خزان سے لئی وجنی چی گنام سے لئی نور باب بیڑا زی نور باب بیڑا زی دا مولا پاک رب دی باور بیا دا پا تو ہاتو سپین مر بیا دا پا تو ہاتو سپین مر خی بی گلی رنا بلا اوبر سرنگین بہار آزی زڑونو تا کرار آزی سرنگین بہار آجی زڑونو تا کرار آجی دادا آزادی کمال دادا آزادی کمال جوڑ برشی قانون دا پیغمبر بیا د پتو هاتو سپین مر بیا د پتو هاتو سپین مر خې بی کړه بل اور غږ د الجهاد ګورا کړو وطن آزاد ګورا غږ د الجهاد ګورا کړو وطن آزاد ګورا زارشمل د خپل ځواني زارشمل د خپل ځواني د چي شور سان تر خپل سفر بیا د پتو هاتو سپین مر بیا د پتو هاتو سپین مر خې بی کړه بل اور نن چې فریاد تالی کاندی خوشالی تالی نن چې فریاد تالی کاندی خوشالی تالی نن چې فریاد تالی کاندی خوشالی تالی تور خلای ما تشما تور خلای ما تشما دادا تاریخ یو یو لخر بیا د پتو هاتو سپین مر بیا د پتو هاتو سپین مر خې بی کړه بل اور بیا د پتو هاتو سپین مر بیا د پتو هاتو سپین مر خې بی